Volgens Poetin probeert Oekraïne de Russen bang te maken. 2 mensen zouden bij de aanvallen licht gewond zijn geraakt. Het weer, vanavond en vannacht hier en daar bewolking. Het koelt af tot 1 graad of 9. Morgen volop zon en minder wind en dan 19 tot 25 graden. Verkeersinformatie van de ANWB met Bianca Damink. De files lossen nu vrij snel op. Het staat nog wel vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam... tussen de knooppunten Prins Klausplein en Ketelplein. Het oponthoud is daar nog 1 kwartier. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven heeft het verkeer nog 20 minuten tijdverlies tussen Moergestel en Best. Andere kant op, van Eindhoven naar Tilburg is de vertraging 1 kwartier tussen knooppunt Batadorp en Moergestel. En er staat een lange file op de N48 van Ommen naar Hogeveen. Bij Zuidwolde is de weg helemaal dicht. Komt door een ongeluk en dat veroorzaakt veel vertraging daar. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. NPO Radio 1. EO. Ja, goedenavond. Vanavond een spontaan even uit eten. Nou, dat lijkt er voorlopig niet meer in te zitten. De reden, restaurants die hebben het al druk genoeg. Gaat u vaak uit eten? Laatste tijd wat minder, maar toch ja, af en toe nog wel. Ja. Lukt dat dan ook zonder reservering? Nee, dat gaat niet meer. Nee. Wat vindt u daarvan? Ja, voor ons is het lastig, maar voor de ondernemers is het natuurlijk goed. Ja, jammer voor de mensen die vaak spontaan uit eten gaan, dat het moet. Maar voor mij maakt het niet zoveel uit, omdat ik... Niks meer spontaan doen in mijn leven. Dat is weer een ander probleem. Vooral bij sterrenrestaurants is een reservering een probleem. Het uit Amerika overgewaaide platform Appointment Trader... dat kan een oplossing zijn. Daar kun je je reservering verhandelen aan een ander. De horeca staat er nog niet bepaald voor te juichen. Straks een debat hierover. Maar nu eerst, vandaag werd de Eerste Kamer gekozen... door de leden van de Provinciale Staten. De BBB werd de grootste, zoals op de verkiezingsavond in maart al duidelijk werd. En dan BBB, de grote winnaar van de avond, komt binnen met 15 zetels. Caroline, je bent de grootste in de Eerste Kamer. De grootste. Hoe gaat het? Ja, echt. Wij ontploffen hier helemaal. Echt waar, wij ontploffen. Hoe zit het eigenlijk met BBB'ers die lobbyist zijn voor de agrosector... maar nu ook in de Eerste Kamer moeten stemmen over wetgeving? Is dat een problematische dubbele pet? Of vertegenwoordigen deze nieuwe senatoren simpelweg de belangen van hun kiezers? Hoogleraar staatsrecht Paul Bovendeert maakt zich zorgen... en vindt dat er strenge regels moeten komen rondom lobbyen in de Eerste Kamer. Roef Reken is adviseur integriteit voor het openbaar bestuur... en hij vindt dat je kandidaten met belangen niet moet weren... maar er juist mee moet leren omgaan. En Lea Bouwmeester diende in 2015 als Kamerlid namens de PvdA... een initiatiefnota in bij de Tweede Kamer... genaamd Lobbyen in daglicht, luisteren en laten zien. Nou, we boffen, want ze zijn alle drie te gast. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Bovendeert, om even met u te beginnen. Als u kijkt naar de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer, wat ziet u dan? Nou ja, op voorhand zie ik nog geen problemen. Maar ik hoop dat de Eerste Kamerleden ervan doordrongen zijn... dat ze het algemeen belang moeten behartigen... en dat ze niet persoonlijke belangen moeten behartigen. En dat ze ervoor moeten waken dat ze een schijn van belangenverstrengeling... belangenconflicten... opwekken. Ja. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. Want is het volledig duidelijk wie van die 75 Eerste Kamerleden lobbyist is en wie niet? Nou kijk, die Eerste Kamerleden die zullen hun functies gaan registreren... en openbaar maken en transparant maken. Dat is al heel belangrijk, dat dat zorgvuldig en goed gebeurt. Mm-hmm. En dan kunnen we zien welke andere belangen die Kamerleden hebben... vanuit hun andere functies. Het zijn natuurlijk part-time politici... Dus ze moeten wel de gelegenheid hebben om andere functies te vervullen. Ja, de vraag is of je daar niet een grens aan moet stellen. Ja, het is een functie voor officieel een dag per week, hè, geloof ik. Kunt u dus een voorbeeld noemen van iemand waarbij u zegt... nou ja, dat is wel een beetje een lastige combinatie? Nou, enkele jaren geleden was Paul Rozemuller... die was tevens voorzitter van de VO-raad. Dat is een belangenorganisatie voor leraren het middelbaar onderwijs. En als VO-raadvoorzitter had hij een belangrijke lobbyfunctie... om in Den Haag bij de departementen, de ministeries... op te komen voor de belangen van die leraren. Tegelijkertijd was hij Kamerlid en GroenLinks-fractievoorzitter. En ja, als fractievoorzitter ondertekende hij toen... geloof ik bij een van zijn eerste acties in het parlement... een motie om de salarissen van die leraren te verhogen. Iets waar hij actief voor gelobbyd had. En dan gaan die persoonlijke belangen, die zakelijke belangen vaak ook... die gaan verstrengeld raken met het algemeen belang dat je moet behartigen als Kamerlid. Ja, en dan ontstaan er problemen en dan roept dat de schijn van belangenverstrengeling op. Of zelfs belangenverstrengeling, niet alleen de schijn, maar dat leidt tot belangenverstrengeling. Dit is een voorbeeldje van een tijdje geleden. Als we bijvoorbeeld kijken naar de behandeling van de pensioenwet in de Eerste Kamer vanavond. Zijn er dan ook Eerste Kamerleden met belangen in die sector die meestemmen? Ja, dan zien we er twee Eerste Kamerleden. En mevrouw Ome en mevrouw Pras, die beide een bestuursfunctie hebben bij een de een bij een pensioenfonds, de ander bij AZL. Dat is een bedrijf dat pensioenfondsen adviseert op het terrein van administratie en wetgeving. Nou, dat bedrijf AZL gaat heel veel geld verdienen als dadelijk die ABP-wet wordt aangenomen. Dus die mevrouw die heeft een duidelijk commercieel belang persoonlijk bij de behandeling en het aannemen van die wet. En wat vindt u dat ze dat niet zou mogen hebben of dat ze dan in dit geval niet zou mogen meestemmen? Nee, het is geen lobbyfunctie, maar ik vind dat ze in dit geval dan eigenlijk niet het woord moet voeren. Ja. En dat ze eigenlijk niet zou moeten meestemmen. Maar het is niet een persoonlijk verwijt aan die mevrouw. Nee, dat begrijp ik. Het is eigenlijk een verwijt aan de Kamer dat de Kamer geen goede regels stelt op dat punt. Roel Vreeken, adviseur integriteit, dus voor het openbaar bestuur. Ziet u ook problemen met zo'n dubbele pet? Nou ja, kijk, het aantal dubbele petten in het openbaar bestuur, dat is eigenlijk wat wij willen. Dat heet namelijk democratie. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik stem bij de verkiezingen op mensen waarin ik iets van mezelf weerspiegeld zie. En dat zijn meestal dan mensen die betrokken zijn bij de samenleving, die allerlei activiteiten daarin ondernemen. En ze nemen die dubbele pet mee in hun volksvertegenwoordiger zijn. Met andere woorden, het is niet een specifiek vraagstuk nu voor de Eerste Kamer of voor de politieke partij BBB die in de Eerste Kamer komt. Nee, het is een vraagstuk wat hoort bij het openbaar bestuur. Dat vind je in gemeenten, dat kom je in provincies, waterschappen, overal kom je tegen. Ik voer de afgelopen weken veel gesprekken, risicoanalyse, integriteitsgesprekken met kandidaat-bestuurders voor provincies en voor waterschappen. En dan gaat het over dit thema. Je hebt specifieke belangen. Je hebt een boerenbedrijf. Je hebt een partner met bepaalde functies. Je hebt misschien een kind die werkzaam is voor een adviesbureau die voor jouw waterschap gaat werken. Er zijn allerlei aspecten die raken aan de functie die je moet gaan vervullen, het algemeen belang die je daarin moet dienen. Zeker. En het gaat erom dat je dat inventariseert en dat je daar transparant over bent en dat je hele heldere maatregelen afspreekt hoe jij je gedraagt in die situaties. En het past niet om vooraf te gaan zeggen van nou, laten we nou eens deze mensen gaan weren van die en die discussie. Het is iedere keer, de casuïstiek moet in het, zeg maar, iedere keer opnieuw afgewogen worden. En dat zitten, ja, die is zeer complex. Er zitten heel veel variaties in. Er zijn wel regels voor, toch overigens ook in de Eerste Kamer. Wat zijn die precies? Nou ja, de regels zijn natuurlijk dat op het moment dat een specifiek belang is, hè, en niet het algemeen belang, een specifiek belang wat jou raakt, dat je je dan onthoudt van de besluitvorming en de stemming. De heer Bovendeert heeft gelijk als die vandaag, ik meen in de NRC, zegt dat die regels op landelijk vlak niet zo stringent zijn geformuleerd als dat het op decentraal vlak is. Dus daar zit een leerpunt in voor Eerste en Tweede Kamer. Waardoor bijvoorbeeld vanavond iemand die bij een pensioenfonds betrokken is wel mag stemmen over de pensioenwet. Ja. Ja, dat klopt. En dan zit het nog niet zozeer op mogen. Hè, want zeg maar, het is een ander aspect in, namelijk wie beoordeelt hierover. Hè? Dat is natuurlijk in gemeenten, provincies precies hetzelfde. Het is altijd uiteindelijk de afweging van de volksvertegenwoordiger zelf om dat te doen. Alhoewel je op het decentrale niveau wel bijvoorbeeld burgemeesters hebt die daarin ook een verantwoordelijkheid hebben gekregen in de wet. En die verantwoordelijkheid in veel gevallen ook serieus nemen om volksvertegenwoordigers daarop aan te spreken. Zeg, ik weet dat jij dat en dat belang hebt. Zou het jou niet passen om bij deze discussie niet mee te doen en niet mee te stemmen? En die zou je in dit geval bijvoorbeeld bij de voorzitter van de Eerste Kamer kunnen leggen, die verantwoordelijkheid? Ja, je kunt wel degelijk wat meer verantwoordelijkheden beleggen. Zodat ook, zeg maar, het niet alleen de eigen afweging is daarin. En het gaat vooral om, denk ik, dat je het gesprek met elkaar verder voert. Hè. Als ik de heer Oplaat in de Volkskrant vandaag zie zeggen van ja, ik kan prima lobbyist zijn namens de pluimveesector. Als dat niet kan, ja, ik ben ook automobilist. Dan kan ik ook niet meer praten met de minister van Infrastructuur. Ja, dan heb je niet door, als toch wel ervaren volksvertegenwoordiger, dan heb je niet door wat het verschil is tussen een algemeen belang, namelijk we rijden allemaal auto. auto. Ja. En we hebben allemaal een belang bij goede wegen, lage wegenbelasting, et cetera. En het specifieke belang in zijn geval als lobbyist voor de pluimveesector. En dat is een. Dan zou ik zeggen, ga nog met elkaar eens even wat dieper het gesprek voeren in de Eerste Kamer onderling over wat jullie nu onder het specifiek belang verstaan. En dat is niet als je automobilist bent dat je niet mag meepraten over wegen. Nee, terwijl ik wel begrijp dat daar af en toe ook een cursus of in ieder geval een bijeenkomst over wordt georganiseerd. Maar die heeft hij dan misschien gemist of moet hij nog gaan bijwonen. Even naar Lea Bouwmeester. U zat van 2006 tot 2017 in de Tweede Kamer. En ja, lobbyen, dat is, en ook deze discussie over de Eerste Kamer is ook niet nieuw. Hè? Die was toen ook al, er was iets met een lobbypas. Die heeft u toen de tijd afgewezen. Kunt u eens uitleggen waarom u die niet wilde? Ja, nou, het is al iets van wat heel erg lang speelt en waarvan ook allerlei internationale organisaties zeggen: Nederland is een lobbyland, daar kan eigenlijk alles. En op zich ben ik heel erg voor lobbyen. We hebben ruim 17 miljoen lobbyisten. Alleen wat je wil, is dat de toegang tot de politiek, tot degene die in het land besluiten nemen, dat die toegang eerlijker wordt verdeeld. Dus dat je enerzijds luisteren naar een hele brede groep mensen luistert. Wat speelt er nu? Wat zijn hun problemen? Wat zijn hun wensen en behoeften? En aan de andere kant, als politiek laat zien, we hebben alles gehoord en dit is de gemaakte afweging. En wat je ziet, als je dat goed doet, dan worden mensen uitgenodigd mee te praten, mee te denken. En dat je, als je de afweging kan delen aan de achterkant, dat mensen het er soms niet mee eens zijn, maar wel begrijpen, ik snap waarom dit gebeurt. Ja. Dus die nood aan lobby en daglicht luisteren en laten zien is wat dat betreft belangrijker dan ooit, omdat er zoveel mensen afhaken. En het probleem van lobbyen is dat als je bepaalde mensen, een kleine groep, toegang geeft tot privileges tot en met heel dicht bij die besluitvorming komen, ten opzichte van een grote groep die dat niet heeft, dat mensen afhaken, dat ze zich niet gehoord voelen, dat ze zeggen dat kleine clubje daar in Den Haag. Mm-hmm. Er is een hele grote groep die dat overigens niet doet, hoor. Maar dan mis je dus draagvlak. Nog los van het feit dat je gewoon heel veel collectieve intelligentie mist. Want dat doe je als je met meer verschillende soorten mensen spreekt. Maar waarom wilde u specifiek die lobbypas niet? En wat betekent dat eigenlijk precies, het hebben van zo'n lobbypas? Ja, nou, het is een initiatiefvoorstel geweest met 12 voorstellen. En één daarvan was de lobbypas. En wat we zagen aan de lobbypas is dat oud-Kamerleden en oud-bewindspersonen met een pasje naar binnen konden en zo even snel aan konden schuiven bij Kamerleden voor debatten. En dan heb je superveel invloed, want er zijn best wel veel Kamerleden die op het laatste moment van standpunt wisselen, omdat ze nog even iemand hebben gesproken die ze wat influistert. Ja. Ten opzichte van mensen die prachtige initiatieven hebben in Friesland en die eigenlijk die hele toegang tot de Kamer niet weten te vinden. Nee. En is dat maar soms ook een beetje een kwestie, hè? Dus of je nou in de Tweede Kamer zit en zo'n lobbypas hebt of niet. Het is net ook, zoals meneer Freek al zegt, ja, je kunt ook net de partner van iemand zijn, of een kind, of een neef, of op een andere manier iemand van een squash kennen of iets anders. Kun je dat allemaal in regels en wetgeving vatten? Nou, ik denk niet dat je alles in regels en wetgeving kunt vatten. Maar als je nu kijkt naar de samenleving, waar best wel heel veel tumult is en tweespalt, dat je meer dan ooit moet kijken, hoe kunnen we een zo groot mogelijke groep mensen uitnodigen om mee te denken bij wat er moet gebeuren in dit land. En niet alleen de lobbyisten die toegang hebben tot ons. En hoe kunnen we aan de andere kant laten zien welke afweging we hebben gemaakt. En dat zijn eigenlijk ontwerpprincipes voor de democratie, om het land bij elkaar te houden, om slimmere besluiten te nemen, om draagvlak te hebben, maar ook elke inwoner mede-eigenaar te maken van de toekomst die we elke dag maken. Ja. Dus je mist gewoon echt een heel belangrijk sociaal fundament als je lobbyen wegzet als ik kan dat wel in mijn eentje of ik heb ook een partner. Het gaat niet om NS1, dat heeft minister-president Rutte ook steeds gezegd. Hè? Iedereen mag zijn eigen afweging maken. Het gaat over een collectief vraagstuk waarin, en dat werd net ook al door de twee heren gezegd, waarover het gesprek moeten voeren, wat de meerwaarde is als we met een grotere groep in het land nadenken over de complexe opgave en hoe we die samen gaan beantwoorden. Ja, lobby. Ja, maar ik denk dat is echt terecht. Hè? Dus meneer Vreken, zeg maar, die discussie over wat is de waarde van integriteit in het openbaar bestuur en hoe zorgen we dat het vertrouwen niet verder geschaad wordt doordat we te makkelijk met deze regels en met deze het najagen van je persoonlijke belang een loopje nemen, dat is heel erg belangrijk. De vraag wel daarachter is of striktere regels voor lobbyisten daarin het medicijn zijn. En of dat juist niet het tegenovergestelde. Er is inmiddels ook een lobbyregister. Nou, ik heb er vanmiddag eventjes in gekeken. Lobbyregister, daar staan mensen die een pas hebben met permanente toegang tot de Tweede Kamer. Dus ik weet niet wanneer dat dan wel is gekomen, maar dat is er nu. Het interessante is, de lobbyisten die vandaag in het nieuws genoemd worden, onder andere de heer Oplaat en anderen, die staan niet in dat lobbyregister. En wat ik wel zie staan, is vertegenwoordigers van de gemeente Breda, de provincie Utrecht en de gemeente Rotterdam. Daar zijn dus ambtenaren die een pas hebben om namens hun mede-overheden, zeg maar, permanente toegang te hebben tot het parlement. Met andere woorden, we hebben een instrument, blijkbaar is er ergens gecreëerd. En de vraag is of je daarmee voorkomt wat je wil en of het niet een soort schijnmaatregel is. Ja. Ik zou veel meer willen pleiten dat je echt, nou, ik zou echt ook die Kamerleden met elkaar willen oproepen. Ga nou eens jaarlijks met elkaar inventariseren op individueel niveau en ga het gesprek aan. Wat is jouw persoonlijke situatie? Wat zijn je persoonlijke belangen en die van je omgeving? En op welke manier voorkomen we dat jij wel of niet bewust onderdeel wordt van discussies die jouw persoonlijke belangen raken. Dat maar is volgens mij is het veel meer alertheid dan een register. Maar volgens mij is het effectiever als je zegt, het gaat hier over een collectief vraagstuk. Dus de vraag is, wie heeft er in zijn algemeenheid toegang tot de Kamer? Dus beter luisteren betekent, wie nodig je als Kamer uit? Hoe organiseer je de toegang? Hoe organiseer je dat je zo'n breed mogelijk palet krijgt van de standpunten en wensen? Dat is één. Zeker. En het tweede belangrijke voorstel wat daarbij hoort, was dat ik zei, maak nou ook ambtelijk, inzichtelijk, want daar zit heel veel invloed in. Een voorstel wat naar de Kamer komt, dat is dus al gemaakt. Maak nou inzichtelijk wie er heeft gelobbyd, welke de belangen er zijn geweest en welke afweging er is gemaakt. Ja. Want als daar daglicht op komt, ja, dan ga je vanzelf denken, oh jee, heb ik wel al die verschillende mensen gehoord? Is de afweging eigenlijk wel zuiver? Of heb ik het stiekem gedaan met Shell over dividendbelasting? Ja, okay. Dat soort dingen ga je dan niet meer doen. Die transparantie die helpt dan. Even terug naar meneer Bovendeert. U pleit er eigenlijk voor, nou, dat fulltime lobbyist zijn, of in ieder geval grotendeels van je werkweek en dan enig in de Eerste Kamer, dat is geen goed idee. Als u dit zo aanhoort, en ook bijvoorbeeld de overweging van meneer Vreken, van ja, misschien als je gewoon goed handhaaft dat mensen, wanneer het hun eigen sector betreft, niet meestemmen, dan hoeft het niet per se een probleem te zijn. Nee, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen het hebben van bepaalde persoonlijke belangen, zoals in dit geval vandaag, die Kamerleden die voor een pensioenfonds werkzaam zijn, maar niet als lobbyist. Hè? Bij zo'n belangenverstrengeling kun je zo'n maatregel nemen, niet aan het debat deelnemen, niet meestemmen. Maar lobbyisme is heel wat anders. Lobbyisme grenst aan corruptie namelijk. Je ziet het ook, een mooi voorbeeld is het Europees Parlement, waar men echt heel veel problemen heeft met belangenverstrengeling en corruptie. Zien dat dan ook weer in die Qatar-affaire. En waar allerlei vormen van lobbyisme onder die leden van het Europees Parlement voorkomen. Waarom maak ik de vergelijking met corruptie? Corruptie betreft het aanbieden van steekpenningen. Je biedt steekpenningen aan een Kamerlid aan om op een bepaalde manier te stemmen. Lobbyist verdient zijn geld voor een bepaald bedrijf, maar krijgt natuurlijk nooit expliciet de boodschap mee, je moet op een bepaalde manier stemmen. Hij heeft echter zodanige financiële belangen bij dat bedrijf waar hij als lobbyist optreedt, dat de schijn van belangenverstrengeling en het risico van corruptie groot is. Daarom denk ik dat in verstandige parlementen, zoals gelukkig ook in het Europees Parlement, het verboden is voor leden van het parlement en ook in andere westerse parlementen, ja, om tegelijkertijd als lobbyist werkzaam te zijn. Juist okay, omdat dat risico van belangenverstrengeling en corruptie bij dit soort twee broodheren dan heel groot is. Ja. Dat moet je zien te voorkomen. Oké. Okay. Duidelijk gesproken. We zouden nog zeker een kwartier over kunnen doorpraten, maar daar is de tijd helaas niet voor. Dank in ieder geval voor jullie bijdrage aan het gesprek. Hoogleraar staatsrecht Paul Bovendeert, Roel Vreken, adviseur integriteit voor het openbaar bestuur. En Lea Bouwmeester, Kamerlid voor de PvdA tussen 2006 en 2017. Dit is de dag met Renze Klamer. Als u dit luistert, dan zit u denk ik niet in een restaurant. Dat zou wel iets wat vreemd zijn. Dus vermoedelijk bent u thuis lekker gewoon een bordje aan het eten. Of zit u al op de bank? Ik weet het eigenlijk niet. Maar naar een sterrenrestaurant, dat had u inderdaad niet gekund vanavond. Ook als u het gewild had. Of tenminste, dan had u misschien een paar maanden van tevoren al een plekje moeten reserveren. Want zo gaat dat eraan toe bij die sterrenrestaurants. Maar goed nieuws, als u er interesse in heeft, er komt verandering in. Vandaag is er een nieuw platform gelanceerd waarop het mogelijk is om zo'n restaurantreservering te verhandelen. Appointment Trader Het was al populair in Amerika en probeert vanaf nu ook op de Nederlandse markt sterrenrestaurants te veroveren. Een nieuwe ontwikkeling is het in horecaland. En de vraag is dan natuurlijk, ja, zo'n nieuwe ontwikkeling, vinden we dat een goed idee of moet dat ver weg blijven in Amerika? Ik ga daarover praten met Ines Boswijk, oprichter van een voormalig restaurant review site Ines.nl. Met Tom Mom, hoogleraar strategische groei en implementatie aan de Erasmus Universiteit. En met Johnny Boer, chef-kok van sterrenrestaurant Le Libreye. Goedenavond alle drie. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Mocht u thuis ook een mening willen geven, dat kan makkelijk via de NPO Radio 1 app. Meneer Mom, even bij u te beginnen. Een nieuwe website in het land. Een Nederlandse versie althans voor de Nederlandse markt. Vertel eventjes in het kort hoe het precies werkt. Nou ja, kijk, het is een platform en dat brengt vraag en aanbod samen. En in de restaurantland kennen we natuurlijk al een hele tijd platforms. Met name die restaurants en eters bij elkaar brengen. Dus wat dit betreft is het geen verrassing, deze website. Nee, maar het werkt dus zo dat stel ik zou morgen naar een sterrenrestaurant willen en dat zit eigenlijk helemaal op potje vol. Dan zou er op die site een reservering kunnen staan van iemand anders die of niet kan of misschien wel die reservering speciaal heeft gemaakt om hem via die website te verkopen en daar geld aan te verdienen, toch? Ja, zo werkt het inderdaad. En diegene verdient er dan zelf wat aan en de platform verdient wat aan. Zeg maar een soort ticketswap, maar dan voor restaurants. Precies, inderdaad. Dus er wordt een prijs bepaald, een beetje op basis van vraag en aanbod en hoe druk het op dat moment in het restaurant zou zijn. En dan vindt er een ruilhandel plaats. Ja, even kijken hoor. Meneer Boer van de Libreye dus. Is dat een goed idee wat u betreft? Nou, ik vind het voor hun wel een goed idee. Ik vind het wel weer goed verzonnen. Maar ik weet niet of ik er nou op zit te wachten. Nee, waarom niet? Nou, waarom moet iemand anders over de rug van een restaurant geld verdienen? En dan op een manier van... kijk, je weet, iemand reserveert en die gaat net als als je vroeger naar Ajax Feyenoord ging. Dan koop je 10 kaartjes en dan ga je buiten staan, ga je ze verhandelen. Op zich leuk, maar je weet natuurlijk niet wat je binnenkrijgt. En ik weet niet of ik daar blij mee moet zijn. Nee, maar omdat even voor duidelijkheid, kan ik dat ook niet weten. De website heeft niet, die vraagt geen toestemming aan restaurants. Hè? Ze doen het gewoon. Nee, dat is eigenlijk best wel raar. Ja. Maar ja, inderdaad, u zegt net zelf, dat kan natuurlijk inderdaad met kaartjes van voetbalwedstrijd en we kennen het van concertkaartjes. Maar hoe belangrijk is het voor u om ook te weten inderdaad wie er in het restaurant komt, wie er reserveert? Nou ja, dat weten we natuurlijk ook niet. Als meneer Bakker uit het Helmond reserveert, weten we ook niet wie meneer Bakker is. Alleen, ja, dan ga ik er wel vanuit dat hij een serieuze reservering maakt. En dat moet ook meestal inderdaad ver van tevoren. Ja. Kijk, en als je nou, ik weet ook niet hoe het opgelost wordt als die mensen niet opkomen dagen of wat dan ook, Ik weet hier eigenlijk helemaal heel weinig van. Ik weet wel dat wij ooit eens meegemaakt hebben dat de mensen bij ons in het restaurant zaten. Die hadden, die hadden eigenlijk de tafel gekocht op Marktplaats. En dat vond ik al heel raar. Maar ja, het is ook nieuw voor mij. Daar gebeurt een beetje. Ja, precies. Ja, kijk, de kanshebbers, laten we zeggen, hè, als ik even heel egoïstisch naar mezelf kijk. Media, een beetje losvast rooster altijd wanneer je moet werken. Libreye, ja, dat is zo ver van tevoren, kan ik helemaal niet reserveren. Dus ik zou misschien voor het eerst keer langs kunnen komen op deze manier. Ja, dat weet ik. Maar die mensen die daartussen gaan zitten, die het verhandelen, zeg maar, die gaan er niet voor een zak pepernoten doen. Dus die gaan daar geld op zetten. Dat betekent dus dat... dat het er allemaal niet gezelliger op wordt. Nee, en dat iemand heel rijk wordt, terwijl u er verder niks van terugziet. Even niet Ines, van voorheen dus die website Ines.nl. Jaar geleden verkocht toen aan TripAdvisor, geloof ik. Wat vindt u van die nieuwe website, Appointment Trader? Ja, ik zou zeggen, ik vind het echt een godspe. Want het enige wat je in de hand werkt is dat er inderdaad allerlei spookreserveringen gaan ontstaan. Die worden verhandeld, inderdaad, zouden dan verhandeld worden, waar het restaurant dus niet van weet wie en wat er binnenkomt. Want bij online reserveringen of zelfs telefonisch geef je altijd je nummer af, je e-mailadres. Dus er is ook altijd contact vlak voordat je gaat komen. Dat kunnen zij dan niet meer doen. En de restaurants hebben gewoon wachtlijsten. Je kunt je op allerlei dagen op een wachtlijst laten zetten. Plus dat ik denk... er zijn gewoon inderdaad een beperkt aantal tafels. Ja, daar is niks mis mee. Want het is ook een bijzonder restaurant en een bijzonder moment. Ja. Als je dat zo te grabbel gaat gooien alsof het aandelen zijn... Ja, dat zijn onbekende dingen. Ik bedoel, dat zijn niet tastbare dingen. Maar dit gaat wel over mensen en een dienst en een bijzonder iets. Ja, oké. Maar ik zit wel te denken. Als je zegt, die wachtlijsten, dat lijkt me voor u, meneer Boer, ook een... dat heb je toch werk aan, dan valt weer iets uit, moet je weer iets... Terwijl dat kan zo'n website natuurlijk wel een beetje uit handen nemen. Je kunt ook de samenwerking misschien wel opzoeken. Ja, maar dat doen zij dus niet. Want ik heb net een stuk gelezen van die man. En die heeft al ellende in New York gehad en zo. Maar goed, daar gaat het ook eigenlijk niet zozeer om. Het is meer wat Ien zegt. Het reserveren, daar begint het natuurlijk. Hè. Dus dan mensen die zoeken het op en die gaan in de telefoon met onze telefonisten. Of ze gaan een mail sturen. En dan is er een contact. En dat contact vinden wij al heel belangrijk. Ja. En dat schakelen hun dan eigenlijk al uit. Dus je krijgt een soort koude front tussen. Ja. En dan moet je op die avond maar afwachten wat het is. En je hebt al niet aardig op de mail kunnen doen. Dus ja, ik weet het niet. Nee. En het is ook zo, deze meneer, hij staat op zijn site met een filmpje. Het gaat alleen maar over geld. Hij weet niet eens wat uit eten gaan is. Ja. Hij heeft het er niet over. Hij weet gewoon niet waar hij het over heeft. Nee. Alleen maar weet hij, op deze manier kan ik snel geld verdienen. En dat is een hele ouderwetse Amerikaanse manier. Ja, het is een Duitser, hè, trouwens. Weet ik, maar hij is bewust naar Amerika blijkbaar gegaan om op deze manier geld te gaan verdienen. Ja. Ja, sorry, maar het... Nee, maar dat werkt dan niet mee. Als het nou een culinair liefhebber was, die dacht, nou, ik ga de restaurants een beetje helpen. Maar dat is niet Tom Mom. Ik zie een beetje lachen daar via het scherm. Want je zit op afstand. Ik vind het eigenlijk wel een hartstikke leuk idee, joh. Wat? De hele website? Ja, inderdaad. Nou, maar als je de bezwaren net hoort. Iemand die geen liefde heeft voor het culinair vak. Die een hele sterrenrestaurant misschien niet eens kent. Maar die alleen maar keiharde knaken wil verdienen. Ja, dat is misschien een beetje platform eigen. Hè? Dat is een soort van intermediair die gewoon vraag en aanbod bij elkaar brengt. Maar het is een ontwikkeling die is niet tegen te houden. He, dus misschien zou een restaurant dit ook wel kunnen omarmen. Het is net een beetje een andere insteek. Er kunnen namelijk ook positieve punten in zitten. Ja, dat ook. Ik denk als je iets wil omarmen, dan moet je gaan samenwerken. En als deze man al geen samenwerking vraagt of wil, ja, dan valt er weinig te ontarmen. Maar luister, wij zijn slim genoeg in de horeca. Wij vinden binnen de no-time iets waardoor dit uitgeschakeld wordt. Ja, is dat zo? Ja, want ik heb hetzelfde stuk gelezen, Johnny. Maar ik zag staan dat hij in Amerika, dat hij zei, hey, ja, al die grote ketens hebben een claim ingediept, maar er is nooit wat van terechtgekomen. Ja, maar ik denk niet aan claims of dat soort dingen. Maar wij moeten gewoon slim zijn, zodat dit misschien niet kan of zo. Ik weet ook niet, ik ben ook niet afgestudeerd op die thema. Joni, ik denk ook dat hij zeker, en dat geldt dan zeker voor de reserveringswebsites zoals Formidable, dat die hier een jurist op kunnen gaan zetten en kijken van oké, moeten wij een zinnetje erbij voegen? Dit is een reservering die niet overdraagbaar en helemaal niet verkoopbaar is. Exact. Maar je wil natuurlijk ook voorkomen dat je in het restaurant komt en dat er dan vervolgens dat de restaurateur jou moet vragen, kunt u zich even legitimeren? Ja, dat wil je ook voorkomen. Dus het is aan alle kanten echt een rammelidee, waarvan ik echt denk van, sorry. Maar als je Tom dan hoort, die zegt, het is vernieuwing, dit hoort erbij, dit gebeurt in alle sectoren. Nou, ik denk dat Tom te weinig uit eten gaat. En zeker in de sterrenrestaurants. Ik raad hem aan om eens ergens te reserveren. En stel dat het nou zo vol is en zo moeilijk is om bij een restaurant te eten waar je graag wil eten. Ga om je heen kijken. Er zijn zoveel alternatieven. Ja. Verzin je eigen trouvaille. Ik bedoel, weet je, ja, er zijn dingen schaars in deze wereld. En daar hebben we mee te dealen. Maar we hoeven dat niet op zo'n platte, ordinaire manier te gaan lopen verhandelen. Ja, ja. De wachtlijsten die werken echt wel. Hè? Want er zijn natuurlijk, weet ik hoeveel mensen die griep krijgen of die gewoon niet kunnen in de week. En dan werken die wachtlijsten echt wel. Natuurlijk niet voor 10 tafels op een avond, maar altijd wel 1 of 2 tafels op een avond kunnen wij met die wachtlijst wel invullen. Ja. En ik raad mensen aan, als je zo graag in dat restaurant wil eten, ga voor de lunch, want daar is vaak wel op korte termijn plek. Ja, ja. Ik lees er even, ondertussen komen er ook wat luisteraarsreacties binnen. Mike die zegt bijvoorbeeld, de oplossing is reserveren en tegelijk aanbetalen. Maar ik geloof, Tom, maar verbeter me als niet zo is, dat ze daar ook wat voor hebben, geloof ik. Dat zij die aanbetaling dan overnemen of zoiets. Ja, dat kan zijn. Kijk, weet je wat mij nou leuk lijkt als restaurant? Misschien kom je nog eens dan klanten tegen, hè, die er eerst überhaupt niet aan gedacht hadden om bij jou te gast te zijn. Hè, omdat juist op die avond iets die tafel niet beschikbaar is. Zou ook kunnen zijn dat je minder afzegging hebt. Hè, kijk, want als ik denk dat niet. Want ik denk dat hier gaan mensen geld opbieden die waarschijnlijk het niet uitmaakt hoe en wat. En dat hoeven niet altijd de leukste mensen te zijn. Ik denk dat mensen die sparen en een jaar van tevoren reserveren, ik denk dat dat leukere mensen zijn dan die straks geld gaan bieden op een restaurantticket. Dat slaat helemaal nergens op. Ja, dat zou kunnen. Kijk, maar goed, de houding kan ook zijn, laten we eens kijken, hè, hoe het zich ontwikkelt. Ja, maar dat zo zit ik ook in. Dat heb ik ook. Zo begon ik ook. Ik vind het op zich wel het idee is heel leuk. Alleen als ik dat stuk lees over hoe hij over miljoenen praat, dan denk ik, waar gaat dat over? Zo, als dat je insteek is, blijf dan maar een eind weg, alsjeblieft. Ja, ik denk dat de gasten vooral hierin een statement kunnen maken en gewoon gaan zoeken en hun best doen om leuk bij een restaurant lekker te gaan eten. Ja, oké. Okay. Nou, twee tegenstanders, één voorstander. U kunt thuis zelf hier oordeel maken. Dank in ieder geval alle drie, zeg ik dus graag tegen Ince, Boswijk, Tomon en Johnny Boer. Heel graag gedaan. En dat was het dan voor Dit is de Dag. Zometeen Kunststof met Elisabeth van Nimwegen. Zij praat met regisseur Hans Pol over zijn tv-serie Een Amerikaanse Nachtmerrie. Straks om 8:30, dan zijn we er weer met Langs de Lijn en Omstreken. De legendarische detective, dat personage Hercule Poirot van Agatha Christie, komt naar de Nederlandse theaters. De vraag is natuurlijk, hoe gaat dat klinken? Wat gaat daar precies gebeuren? Dat hoort u zometeen allemaal. En als u dan niet meer bent, in ieder geval als luisteraar, laten we daarvan uitgaan, dan wens ik u ook een hele fijne avond. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.